كاتب يسته مش جيان بردام بي أتوان محاوريت شرح كم هروكو داكي بلي أتواني كسا جوانا كم و خانم شرح اوكي ايشا هموجي لك اعتر کردم مگر جاري كتر بيان شو موا دك عودة سي خوش بيه شرح واو زانب بمنالا زاني ايوه ياري لقلقا ياري بو كسنا دازيت وامن نبيت جات خوا اوه ياري بارد ياسر چي دوه تو بلی شرح و بزویده که لبیر چو بیتاوا؟ آخر چو نتوانه؟ اگر چی باوی که زوار دای که مردوها بلا او منالا لبیری نا چیتاوا چون بیری چیتاوا؟ منارا تو آلی چی؟ او چی تا؟ نه زنم منی شروک و شرح منال بوم کردائی که مردوها زور زور منال بوم بلا من وکو شرح نیم من مروفم هستو سوزم زیادترا بخیر میه بابا خومو قصیه کردم دکتر مفید با خواب زنم گشتین ما بستی شوی یاسر سیریه بیکا خواب زنم تواو گشتین شوی نی ببست راستکی او درگیه که همیشه با بازه کردین او استپیه گشتی دوا دکتر درگی سنوبر و مزاری درگی سنوبر جلم نوچه و زود نزیکا دنیا با زور رو خواهد تو لسر درگه سنوبر یکی کل درگه جانکانی اقیانوس ام درگه به درست کردنی امری الکترونی زور گوره بناو بانگا بای حزاگم زو بگین که دیگی زور خوش بسر بین زور چاکا که گشتین اوه هندک زیدی و فلوپ یکرم با کمپیتر اکم ای تو مناره منو مناره سردانی اوشوه نکن که تیایا لدائی بوین بله گیشتین لکوته یا گیشت ما شنی لده اکونم وان بزنی وکو درگه خانی در بچ کلاله یا زور گوره یا وی خواه اگیان سیرا اوشتانه بولنا او آدنا او چیه؟ تو بلای حفله بکن بلان، گوشی راح بخواه گورانه که باش آخری باشی چیه مهارا با مقامه که باره وحش وحش وحی وحش وحش گمله بکره شرح به هیچ شیوک دور نکوی تو لکشتی کمان اگی نه توشی مدرسی بی دور نکوی تو ابه به همو بان شرح بباریزین انشاءالله بمزوانه اتان بینی نوا بدلی کی فراوان و چاوری گران و دانکی خواهفیز تا دیو خواهفیز خواهفیز باوکا استبرو درگه اجن کتی هلی دای بوم شتیوان بخوای داره و زودترین که تگرین و بلاین منیش به همه شیو به ارامی و تاره اکم یستا با به همو به شکاری درگه که ابگرین نسیم او چی تده وره بسه چه او هات مولدان به ارمکی خود جانتای پرکانم بری ها؟ با جانتای که لگل خود ده حال نگر تو خانم او ایشی توه لبیری چوه بیهنیت منو هم زنی خود جانتای قد حال اگری خانم نه خیروانیه لنا کشدکه بجه ماوا آی لو همه گوره یا گوره یا ماره او همو بیه طاقتی با جانتایی که بچکوله بلام او جانتا بچکوله با این معنی زوره نه تو هنم به نو بازار کنه بیه مو بچمشت بکرم اگر او جانتایی هم پینه بیه امش معنی اوه یا امش معنی اوه که هیچ پاره من پینیه گوره خوش هلیستم من با تمامم با پاره ایو لسر حسابی ایو خواردنی خوش خواب گوابو هموی خوبو لمشکی خود دلی که نه نه نه برا دکتور مفید با قربانه بمگر یوا برا ما بیاد یا بیا بیست با بیاد چانا سیرکا باوکا دستش خواه حفیزی کن ایلو خواه حفیزی اگر ما لبیری هم ناکم من هره جانتا کم لنا کشتکه هیا استای چار سرک مانیا ابی چی پارم پی کوی کنوا دی چی تام پی کوی کنوا من ما پاره فلوپی و سیدیا کرمو کمپیتر کم من ایش بستانی اما پی ها من واب زاری خاتو رک ده هموش تیگه یعنی من چو زاری با آواب با دستی با تالیت با خواهی چی پیانی ها تایی نکا با همو مانوش چک من پی ها نا وانی ها جای ماری ها من سرپرشتی خرج کردی بارکه اکم شارزایی یکی باشیشم حیر دروز کردی خواردو خواردو دا ام کتابشی لبردست مالا رقی هموش تک ممشانه یا بلامو باره بجناکا ابی خرجکان من کم کنو او تنها چارسر مانا به ارمتی خود نسیم جان امیوش وینه به نوبانگکانی ام درگیه ببینم ها؟ علی چیب چی ما گورترین موزخانه ایره پرا لشتی جارو جانو جوان زر چاکا من رازیم ای خوار نکم ای لو قرب آلغیا و عفظانم خوان بو حفل آمادا کم او میتر که گشت دیمه سر کمین بابراین ای کورا وقت سابو کس داکا اگه تا نخوتا می بخوابن شار زانیم بجم محلک کس من جمن نبویه و بو چی سیاری اک من بکریه نگر لجیاتی اما پارا کمار یک اما پیه نایا بگرنی تکسی خان بکم سید کن ابی نایا او برده چی بید او پیه او تره بود چی درگه فیروز ای که برده اکی برزه شرا اس ام برو درگاتين كمنيتي على دايكم طالتي او نزيك نفس ساعه ليرا وسطين ما مزاريك توشي قرب الخيا بينا وا اقرا الرقي ما ما بيا بريا قاش ما بيو ناما اما الله يسزا باشمش تقوريتشي ها اویک یک کلم ملاقات جور کانی ابشار خان نکم. خورا با عبورن سیری شونی کی خواستیر کن یا ولن چی؟ آن پلم مکیاسر اما هیچ تایچ من نبینی و دیوین دوام که وین. یک جار بسواری ابجور تو شوار به ولع و با بورا و دخوش بو ای که ولع زد. ای که قربان ها. موزخانه یکی گورو جوان بو او دو کلا چیه بلاو بو اجوا؟ او داری که تایبتیه ازو تیرن بوری زور خوشه وگو احت روهه براست؟ دبا دست که نو بگرانه کمن چاورم بین منیشیم لگلتا بلام اگه تا لخوتا لبدور نکو نوا سری هایش تکل لنا موزخانه کهو اگره نوا راوستا منیشیم مخوا برنامه که انگواری کسی سابوه من ناکا برا راوستن چیه با چیه او دزدانه بچکو علیه او کری؟ بندگ هی آلت اگر بس شاخی که سرکوتی پردگ لکل خوطا بری و جلیه بگیرم یسکاتی اوی امو زخانه بجه بیالین نخه اوشتانه پیوز من جوی نتوانیم بکرین برام خوانه من پاره پیانیه هرچک من پیوزو بکرین خان مکم ها به زحمت حسابه کن بیابله او پاره اگه که من کردی با و نیوی من خرج کردو و نیوی ما کتی زیه بفی رو من ببروین آیا روکه خوشه یشترش تیوه و بینیوه بس خوب فش نکره و یسای من لبردم خوشتی ده سلات داری درگه که این دانشتوانی ام درگه سار دوله من جن اری او بینای او تیلا نخیر اما ایچه که لبانقه کانی امشونم گوره تری باقی جیانه پیموتن دانشتوانی ام درگه دوله من جن شتی زور گرنگم بیرکو توا خواب زمنم بازاره او نبم وای او نبم چاشی ایتی لما دو اوی بمانوی نتوانی بکرین ابه کامه زول زول پیویز بیا و بکرین آقا در نپاره بیا یاسر دو اکل استا بوچی به بازارا اگر خو یک دیناری شی پینیه دوائی یا بردل اکم کورینا جانی یاسر با دو اکل دی تا استا لب درگه یا شوانک من دزدک و تو تیاه بخوین اگر بدوی اوتیلکان لب کرن شونده که باش من دست کوید لناو رسی جاده که اوستاون اتانه شونده که دست کوید بوره ده مالا اوامی توزی عرامی همی وزن من خون ناسکه کما یاسر چیو کریوا ای چم نکریوا انجا تو دنیا یاسر بالیه بالیه یاسر بخوا پرچه یکی پیویستم کریو بو کشتی اکم دو چی؟ خود دو دویچ برم پنی الکشو بو من ببستم ببستم احبینا کنا رغده بو قادری خوا خوم هر رمزانی ادی قصب که هیدریش بیا کاته من جمع فی خوما استاتو هم چون بدا استکان کمپیوتر اکم کرم واز بلای بانل کنا تو خوا ویدان تاره نوت چی اگر باو کم واز بلای بانل تو خوا دهی چه نپره تیره پیب مانره دل زانی دروزن اگر ایم او کتو من که دهی تو چی تکر یا سرده باب زانم لیتان خوشه بو باب باره اتوالی شوی چیزی نشنم درکه یا بینی نوا با چونه کی باشه من او باره هم حال گرده بو با کاجی پیویست مالی سپی با روشی راش اهل جانی استرکان تکای باوکی گن بسی دی کن بابکا تکایا دیا اما تو نشت کل خیلی تا تی کچو مکولجی زانستی زیند ورزانی لبه دیکتم ناسی بو به هورم ولسر یک کرسی دانشتی هستم که اوی جوک من زور گرنگی به جیانی نو دریایت هولم دالین زیگ بموا چون که کشه که زور رگو پیکو برز بو همو هورکان من به توابی رزیان لیه گرد ایتن منش چوم لای باوشی و خواز بینیم لیه کرد باوشی راضی بو جیان من پیکه نا بر همی ام جنو مردیتیش من کچه که جوان بو بناوی مناره تا احساش او دنگ خوشه لمشک مایا کشوانه لیلهی با تو پیه کردو پی اخواندی باو که گن زیترم با بسکه شمند فرقه به چه معنی هاله؟ دل نیا به شمند فرقه لکاتی دیاری که ای خواه نبید در ناچید من حتا کو ایست بمشی و اینانم نخواردوا خواردی نیکی خوشا لکو دایی اگشتی و کوپیا متل کاتی خواه او خوش من دفتر کرنوی اری خود تو زد واب کوتی مهربان کی خود کاتی روشتی شمان دفتر که گور روا بله گورم گور روا 3 ثانیه پیش استاد چو یم دوای لبرد نکن 3 ثانیه نه ای او همو خلق چی لیا کن چاوری شمان دفتر کی تر کن گورم یا که پیا به باریز خوش میستی خامو مادر برم من تا اصول پولیس رزیلیه نکردم تو باشتری فرمانبری دولتی منارا چی با باوکا؟ ورکچه ما گیشی ندرگی بختوری براستا کانی لگی و یکو هم نبیلم اواتا بار نکم سیما دوائی بردی دلیه که ماه ریان نا تو این هموشتیک بکرین چون که پاره زور من پیانه ماوا دستی پیو آگرین بخورم سرم بله بلا موافزنم بوم آوی دو سالا ام شونه چون کنم او چی تا؟ هیچی ها؟ بلا مخم بارم لبر ایشوی دکم بیت نکتا زنی کات با امشون نزر بیاده را کنم بیره گوتا باورم کاتی که زر خوش بو که گرام و ببینینی او شنی که تیه دستام حالنام و نو رو داکانی دیکم بیره گوتا بلا نزانم او شنی که بو که لمالی امده بو دستم جیری دهتو بخوای گردن سپرم خواتن لگال